Uratuj Serce Karpat. Podpisz petycję na stronie sercekarpat.pl. Marcin Dorociński, Fundacja WWF Polska. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 19 maja, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Paweł Pawlikowski, najlepszym reżyserem 71. Festiwalu Filmowego w Cannes. Za chwilę relacja naszego korespondenta we Francji. Znaleziono jedną z czarnych skrzynek samolotu, który wczoraj rozbił się w Hawanie. W katastrofie zginęło ponad 100 osób. Ponad 240 instytucji wciąż czeka na mieszkańców Warszawy. Trwa noc muzeów. Chciałbym zobaczyć samoloty, to jest te inne pojazdy żołnierskie. Nie będzie spał całą noc. Paweł Pawlikowski otrzymał na festiwalu w Cannes nagrodę dla najlepszego reżysera za film Zimna wojna. Złotą palmą wyróżniono obraz Manbiki Kazoku japońskiego twórcy Hirokazu Koridy. Była to 71. odsłona tej legendarnej dla światowego kina imprezy, o czym z Francji Marek Brzeziński. Jury, któremu przewodniczyła australijska aktorka Kate Blanchett, miało za zadanie wybrać laureata Złotej Palmy spośród 21 filmów ubiegających się o tę prestiżową nagrodę. W kategorii pierwszoplanowej roli kobiecej krytycy wcześniej prorokowali, że wyróżniona zostanie Joanna Kulik za rolę w Zimnej wojnie. Tymczasem za najlepszą aktorkę uznano Samal Yeslamową, grającą w filmie kazachskiego twórcy Sergija Dworcewoja, a za aktora Włocha Marcello Fonte za rolę w Dogmanie. W Cannes nie zabrakło innych polskich akcentów, m.in. w ramach Tygodnia Krytyki pokazywano Fugę Agnieszki Smoczyńskiej. Impreza zakończyła się w nietypowy sposób. Jury wyszło na czerwony dywan na schody wiodące do pałacu festiwalowego, gdzie koncert dał Sting. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Twórcom Zimnej wojny pogratulował m.in. wicepremier i minister kultury Piotr Gliński. Gratulacje należą się wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego dzieła. Dziękuję całemu polskiemu zespołowi obecnemu w Cannes za godne reprezentowanie polskiej kinematografii. Film do ostatnich chwil walczył o Złotą Palmę festiwalu, co samo w sobie jest dużym osiągnięciem, oświadczył Piotr Gliński. Dodajmy, że polska premiera filmu Zimna wojna 8 czerwca. Śledczy badający katastrofę lotniczą w Hawanie, w której zginęło 110 osób, znaleźli jedną z dwóch czarnych skrzynek rozbitego Boeinga. Trwają poszukiwanie drugiego rejestratora. Trzy pasażerki, które przeżyły upadek samolotu, są w stanie krytycznym i walczą o życie. Samolot wyprodukowany w 1979 roku rozbił się wczoraj tuż po starcie z Międzynarodowego Portu Lotniczego w Hawanie. Maszyna runęła na plantację Yuki między portem lotniczym a pobliskim miastem Santiago de Las Vegas. Przyczynę katastrofy ma ustalić powołana w tym celu specjalna komisja. W Warszawie trwa noc muzeów. Uczestnicy akcji mogą odwiedzić wybrane placówki za darmo lub za symboliczną opłatą. Zwiedzający mogą obejrzeć niedostępne na co dzień miejsca, wystawy stałe i czasowe, a także specjalne pokazy. Program na tę noc przygotowało ponad 240 instytucji. Przyszłam z córką, szukamy fajnych miejsc, tak żeby zobaczyć coś innego niż zwykle przede wszystkim. Jeszcze do Muzeum Kopernika. Do Muzeum Chopina. Pobliżu. No a potem będziemy się przesuwały w kierunku Starówki i tam myślę, że też uda nam się jeszcze coś zwiedzić. Najprawdopodobniej Muzeum Wojska Polskiego. Mam nadzieję, że kolejka pozwoli jeszcze zdążyć przed pierwszą godziną. Ja uważam, że to jest genialne. Do tej pory w ogóle nie udało mi się być na takiej nocy. Zawsze ta inicjatywa, że za darmo, że można wejść, że można w ciągu jednej nocy zobaczyć dużo rzeczy, to myślę, że jest fajną inicjatywą. Chciałbym zobaczyć samoloty, to jest te inne pojazdy żołnierskie. Nie będzie spał całą noc. W Warszawie zwiedzić można m.in. Zamek Królewski, Pałac w Wilanowie, Muzeum Narodowe, Muzeum Wojska Polskiego, zabytkowe filtry czy biblioteki uniwersyteckie. To był serwis Trójki. Serwis sportowy Krzysztof Łoniewski. I najpierw o sporej niespodziance w finale piłkarskiego Pucharu Niemiec. Z trofeum z Berlina wyjadą piłkarze Eintrachtu Frankfurt. 3-1 pokonali Bayern Monachium. Jedynego gola dla Bawarczyków strzelił Robert Lewandowski. Graczem meczu był jednak Ante Rebić, zdobywca dwóch bramek dla Eintrachtu. Wiemy też, kto cieszy się ze zdobycia Pucharu Anglii. Chelsea na Wembley 1-0 po golu Edena Hazarda z karnego pokonała Manchester United. We Włoszech ostatni mecz w bramkarskim trykocie Juventusu rozegrał Gianluigi Buffon i pomógł w wygranej Juve 2-1 z Weroną. W kraju dowiedzieliśmy się, kto został drugim spadkowiczem z Lotto Ekstraklasy. Do Sandecji Nowy Sącz dołączył Bruk Betnicicza. W decydującym o utrzymaniu spotkaniu aż 0-4 przegrał w Gliwicach z Piastem. Każdy, myślę, dał dzisiaj z siebie tyle, na ile go było stać. Jedni wpisali się ładnymi bramkami, inni dobrymi interwencjami, jeszcze ktoś inny może niewidowiskową, ale ciężką pracą. Mówił trener Piasta Waldemar Fornalik. W pozostałych spotkaniach ostatniej kolejki grupy spadkowej Lechia zremisowała po 1 z Sandecją, Arka przegrywa ze Śląskiem 0-1, a Krakowia z Pogonią 1-4. Jutro ostatnie mecze w grupie mistrzowskiej. Legii do tytułu wystarczy remis w wyjazdowym spotkaniu z Lechem. U siebie w Katowicach grali nasi siatkarze towarzysko z Kanadą i musieli przełknąć gorycz porażki. Ulegli 1-3. To był debiut w roli trenera naszej kadry Witala Heinena. Posłuchajmy, co miał do powiedzenia po meczu środkowy Jakub Kochanowski. Jeśli chodzi o atmosferę w Spodku, to naprawdę była fantastyczna. Nie da się wymarzyć lepszego startu sezonu niż mieliśmy. Nie był on może pod względem sportowym wymarzony, ale jeszcze nadal mamy bardzo dużo do trenowania i myślę, że to będzie szło w dobrym kierunku. Po siatkówce inny sport z siatką na środku boiska. W tenisowym turnieju w Rzymie w finale zagrają Rafa Nadal, lepszy w dwóch setach od Nowaka Dżokowicza, i Aleksander Zwieriew, który też w dwóch pokonał Marina Cilicia. W turnieju pań w półfinałach Simona Halep w trzech partiach pokonała Marię Szarapową. Elina Svitolina w dwóch wygrała z Anet Kontaveit. Znamy też finalistów w hokejowych mistrzostwach świata elity. To sensacyjnie Szwajcarzy. 3-2 ograli Kanadyjczyków i broniący tytułu Szwedzi aż 6-0 pokonali Amerykanów. W kolarskim Giro d'Italia 14 etap wygrał Chris Froome, liderem pozostaje Simon Yates, zaś w rajdzie Portugalii ciągle na prowadzeniu Thierry Neuville. Łukasz Pieniążek niespodziewanie na miejscu 9. I to tyle sportu na dziś. Zapraszam jutro na trzecią stronę medalu tuż po godzinie 17. Obecnie na termometrach od 9 stopni w Koszalinie i Jeleniej Górze do 15 w Przemyślu i Warszawie. Jutro od 18 do 22 stopni. Nieco chłodniej będzie na wybrzeżu. Możliwe przelotne opady deszczu w Karpatach i na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Uwierz na ten w różowy czas. Przecież nie ma. Był i wciąż jest ważny. Tuż przed pierwszą rocznicą śmierci Zbigniewa Wodeckiego Trójka przypomni koncert jego i zespołu Mitch & Mitch nagrany w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Zbyszek chyba chciałby, żebyśmy się wszyscy przy tym dobrze bawili. Zapraszam w niedzielę, tuż po 19:00. Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dotarłeś do celu. Witamy. Jesteś na stacji BP. Przed tobą jeszcze długa droga? Nużycie, sen lub zmęczenie? Spróbuj Cofactin Shot. Suplement diety Cofactin Shot to płynna formuła specjalnie połączonych składników, takich jak kofeina i dwa gatunki żeńszenia. Koreański odpowiedzialny za zwiększenie witalności i koncentracji oraz syberyjski pomagający w stanach przemęczenia organizmu. Cofactin Shot ma pyszny pomarańczowy smak zamknięty w małej ampułce. Suplement diety Cofactin Shot dostępny na terenie całego kraju w aptekach, drogeriach i stacjach paliw BP. Cofactin Shot. Konkretne uderzenie, wznużenie i zmęczenie. Cofactin Shot. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Fundacja Agaty Steczkowskiej zapraszają na kolejny koncert z cyklu Śpiewajmy z Agatą Steczkowską. W niedzielę 20 maja o godzinie 12 w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie rozbrzmiewać będą piosenki z filmów i bajek. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Zapraszamy dzieci i dorosłych na radosne niedzielne spotkanie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Thank you. Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. W 58 roku, a więc już przepastne lata temu, miałem przyjemność gościć w nowojorskim klubie Birdland, w tym oryginalnym, który jeszcze wówczas mieścił się przy Times Square i który zawsze proponował bardzo bogaty repertuar. Na przykład tego dnia, kiedy ja tam byłem, występowali po kolei trio Sonnego Rollinsa, zespół wokalny Hylos i świeżo utworzony big band Maynarda Fergusona. Niektórzy powiadali, że Birdland był w zasadzie przeznaczony dla bardzo snobistycznej i bogatej publiczności, ale żeby troszeczkę zrównoważyć ten szczególny nastrój, sala była oddzielona balustradkami od takiego pomieszczenia, gdzie można było już oczywiście za znacznie tańszą cenę wejść, stanąć, bo nawet żadnych siedlisk tam nie było, i podziwiać. Była i dobra słyszalność, i dobra widoczność, i z reguły było tam mnóstwo młodych ludzi, do których większość wykonawców kierowała swoje dzieła, swoje improwizacje i w ogóle wszystko, co tylko mogli pokazać, ponieważ no, to byli mimo wszystko ludzie, którzy przychodzili specjalnie po to, aby słuchać jazzu i którzy o tej muzyce mieli jakieś lepsze pojęcie. Ale wróćmy do tego, co w programie. Właśnie ten big band Maynarda Fergusona. Stworzony dopiero co i złożony z ludzi, których nazwiska jeszcze nie było tak szeroko znane, ale było tam paru muzyków, którzy świetnie się prezentowali, między innymi niejaki Slide Hampton, który będzie bohaterem naszego dzisiejszego programu. Puzonista, aranżer, kompozytor, a bywało niejednokrotnie, że i lider, człowiek, którego znaczenie jak gdyby później rosło w miarę upływu lat. Ale my wróćmy do tych samych początków. Oto nagranie Maynarda Fergusona i tej właśnie orkiestry, której wtedy słuchałem, a będzie to utworek zatytułowany Frame for the Blues, dzieło Slide Hamptona, przez niego napisane, przez niego zaaranżowane. Natomiast jeśli chodzi o solistów, to Hampton postąpił wyjątkowo skromnie, odstępując puzonowe solo swemu koledze nazwiskiem Don Sebeski. Na tenorze grać będzie Carmen Leggio, ta stratosferyczna trąbka to oczywiście Maynard Ferguson, natomiast nie umiem Państwu już powiedzieć, kto grał tutaj na basie, a bas również w tym nagraniu ma swoje solo. Thank you. Graham for the Blues. Aranżerem i kompozytorem był Slide Hampton, a grał Big Band Maynarda Fergusona. Hampton bardzo szybko zaczynał sobie później wyrabiać dobrą pozycję wśród jazzmenów, ale następny raz spotkałem go in person dopiero dobrych 20 lat później na festiwalu w Belgii, w Middelheim, i wtedy brał udział w jakimś rodzaju sekstetu, septetu, tego już sobie dokładnie nie przypominam, którego głównym bohaterem miał być Dexter Gordon, ale Slide Hampton jako człowiek zawsze niezwykle zorganizowany i zdyscyplinowany przygotował wszystkie odpowiednie aranże, przygotował zespół, no ale kiedy przyszło do koncertu, jak to zwykle w owych czasach bywało, Dexter co nieco się przynapił i sporo z tych wskazań aranżerskich po prostu zlekceważył. Grał na scenie to, co mu najbardziej pasowało. Oczywiście była to muzyka genialna, a potem widziałem, jak Slide Hampton nerwowo biegał po korytarzu i krzyczał: ten draniec zawalił mi cały koncert, wszystko popsuł i tak dalej, ale równocześnie przyznawał, że grał mimo wszystko genialnie. Wkrótce potem Dexter Gordon wrócił do Nowego Jorku, gdzie odniósł ogromny, drugi już w swoim życiu sukces. Przyczynił się niebywale do powrotu jazzu akustycznego. No i kiedy zabrał się do nagrywania płyty zatytułowanej Sophisticated Giant, zwrócił się jednak do Hamptona, aby przygotował mu specjalną oprawę. Coś w rodzaju, no jeśli nie big bandu, to przynajmniej middle bandu. Oczywiście Hampton to uczynił, oczywiście w studiu nie było już żadnych przypadkowości, wszystko zagrało tak, jak miało zagrać, i chciałbym tutaj właśnie zwrócić uwagę na nieprawdopodobną inwencję Hamptona jako aranżera. Posłuchajmy sobie mało stosunkowo znanego standardu zwanego Your Blase. Thank you. To był Dexter Gordon i orkiestra zaaranżowana i poprowadzona przez Slide Hamptona. A jeśli chodzi o solistów, to poza Gordonem wstęp wibrafonowy to oczywiście dzieło Bobby Hutchersona, a na fortepianie grał George Cables. Ale jakoś do tej pory nie mieliśmy okazji poznać Hamptona jako puzonisty, a w końcu jego rola pod tym względem była wcale nie mniejsza. Należy do najznakomitszych wirtuozów tego instrumentu, więc posłuchajmy się w tej chwili nagrankiem z okresu, kiedy Slide Hampton grał w zespole Jazz Messengers. Na trąbce Wallace Roney, na alcie Branford Marsalis, Slide Hampton, puzon Donald Brown, fortepian Charles Fambrough, bass i perkusista Art Blakey. Ale uwaga, bębnienia będzie tu dużo, bo w zespole jest jeszcze jeden perkusista, nawiasem mówiąc firmujący całą tę płytę, Japończyk George Kawaguchi. We'll be right back. Night in Tunisia. Liderem jest perkusista George Kawaguchi, a cała reszta to messengersi. A zatem Wallace Roney, trąbka Branford Marsalis, alt Slide Hampton, Puzon Donald Brown, fortepian Charles Fambrough, bas i drugi perkusista Art Blakey. Oczywiście Hampton, jak to zwykle w takich wypadkach bywało, starał się zawsze podkreślać rolę puzonów i był wielkim propagatorem tego instrumentu, a największy temu wyraz dał, organizując zespół World of Trombones, świat puzonów. A była to sekcja rytmiczna tych puzonistów, natomiast aż 9, oczywiście licząc w tym i samego lidera. No i za chwilę proponuję Państwu jeszcze jedną kompozycję Dizzy Gillespiego, Con Alma, zaaranżowaną od początku do końca przez Slide Hamptona. Aczkolwiek każdy z tych puzonistów, którzy w zespole się znajdowali, mógłby zagrać wspaniałe solo, tym razem solista jest tylko jeden, jeśli chodzi o puzony, właśnie Slide Hampton, ale mamy jeszcze i wspaniałą dwójeczkę, Ray Drummond na basie i Albert Daley fortepian. A zatem posłuchajmy. Thank you. Bon Alma, 9 puzonów i sekcja rytmiczna, czyli świat puzonów zorganizowany i poprowadzony przez Slidehamptona, to oczywiste, że on również był autorem wszystkich aranżacji. No i na koniec pozostał nam tylko jeszcze jeden akcencik, tym razem może już nie tak do końca puzonowy, tym razem jest to przeogromna blaszana orkiestra zorganizowana przez Jay Johnsona na przełomie stuleci i była to chyba jego ostatnia wspaniała zresztą płyta, ale ponieważ roboty nad aranżacjami, prowadzeniem, diabli wiedzą czym jeszcze było mnóstwo, Jay Johnson zwrócił się oczywiście o pomoc do Slidehamptona, który różną pełnił tutaj rolę. Ja proponuję Państwu w tej chwili utworek Enigma, który jest kompozycją Jay Johnsona, ale zaaranżowaną przez Slidehamptona, ale solo gra J.J. Johnson, ale orkiestrą dyryguje Slidehampton. A jeśli starczy nam czasu, dorzucę jeszcze jeden utworek z tej samej faczki. Na razie już mówię Państwu dobranoc. Były to 3 kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn Wróblewski. Thank you.